Kiss FM. Oh, Olix. Lisa Young. I like you. Hey, party people, bună dimineața, 7 fix, începe Kiss in the Mix. Am dat deja drumul mixului, hello Mr. Olix. Când ai zis că am dat deja, mă gândeam că am dat banii la Kiss Kiss, s-a întâmplat ceva. Bună seara, salutare tuturor, salutare DJ Young, bine v-am regăsit. Este marți, yeah, it's the marți. Dacă e marți, aproape weekend, mai avem puține zile și ne pregătim din nou de Winter Kiss, nu? Da. Și mai important, pe lângă asta, avem 10.400 de euro la concursul Kiss Cash în această seară, undeva până în ora 22, pregătim 10.400 de euro. DJ Young astăzi la butoane și începe mixul cu DJ Sava și la Luca, love you! Avem Mario și Julia Rain, o piesă mai veche din Cretacicul muzicii house și mai apoi Doc Souls, Stevie B și MC Hammer și Barbara Streisand. Suntem în continuare radioul number one în România! SMS-uri și facebook.com/KissFM România în câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! I love you 'cause I love you.

but we going international right now. Barbra Streisand. În 10 minute. Aveți toate edițiile, inclusiv cea de ieri. Aveți tot ce s-a întâmplat în weekend. Avem Winter Kiss, Kiss Kiss in the Mix. Totul pus pe kissfm.ro/KKM. Da, dacă încă n-avem ediția de ieri, am zis că o pun în 10 minute. Găsiți pe kissfm.ro/KKM momentan updatat cu edițiile de Winter Kiss Kiss in the Mix din weekend, de la munte, de la Winter Kiss. Puțin mai acolo avem un remix în premieră. Vorbim cu Paul LLP pe Messenger. A terminat un remix foarte tare. Nu vă spunem despre ce este vorba, o să-l dăm în premieră. Nu, premieră mai încolo, nu acum. Așa. Și o mulțime de alte lucruri interesante. Piese, hituri, mixuri, dedicații și 10.400 de euro Kiss Cash. Hai să-i dăm o dată, că nu se mai poate așa ceva. Narcotic Sound, Christian D, Dansa Bunicu, Aliona vine cu Addicted și Dan Bălan cu Chica Bomb, Vanotech Extended Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Paraíso. Dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, move tu cuerpo. De la voi chiar acum 0722 20 60 20. După Dan Bălan. Salut Kids, vreau și un dedichis pentru toate fetele frumoase din România. România a scris cu dinii, desigur. Și pentru frumos. Mine și radio numărul 1 Kids FM, cea mai bună muzică se ascultă la Kids. Mulțumim foarte, foarte mult, domnul Florin. De la Pati din Vaslui, pentru puiuțul meu Bogdan, cu mesajul te iubesc. Felicitări Kids FM, mulțumim. Foarte, foarte mult. Pentru DJ Ian, mâine la așteaptă o surpriză. Pup cel mai tare Radio Kids. De ce mâine? Că nu e ziua mea mâine. Poate o să fie, deci nu știi tu. Sigur că da. De la Bogdi pentru Viorel, îți mulțumesc mult că n-ai rupt relația noastră și aș vrea să știi că că nu te voi dezamăgi niciodată, te iubesc mult. Ești un înger pentru mine, semnează Luca. Bine că nu-i Shakira. Hei, eu, Dănuța din Amărăști, vreau și eu să vă ascult în fiecare seară. Un dedichis pentru familie, colege, pentru broși și, în ultimul rând, pentru voi doi și toți, Kisomanii. Stand up for kids because it's number one. Oh, ce frumos pe final așa. Hello Kids, aseară am învățat pe muzica voastră. Astăzi am luat nota 10 la examen. Mersi Irina din Iași, bravo! Ella Rose și Gino Manzotti, No You Know Love. Delino, Private Love în câteva clipe și Swedish House Mafia cu Pharrell, Your Name. Le spunem la mulți ani de pe acum tuturor sărbătoriților zilei. Cred că ar trebui să ne facem un obicei din chestia asta, să le... să-i la mulțănim pe toți sărbătoriții zilei. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România. Vă mulțumim! somebody, I found his love, says he's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love, let me give my love to you. Your name, you just killed me. Could you at least do that? I wanna know. Acum 40 de minute de mix, avem în continuare bănuții la Kiss Cash, 10.400 de euro! Te scrii la 0735-600-100 SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul în care asculti Kiss FM sau pe site. Pe kissfm.ro, înscrieri gratuite și nu uitați, înscriiți-vă o singură dată, n-are rost să mă înscrieți de mai multe ori, softul nostru ia în calcul o singură înscriere. Ne întoarcem în câteva clipe cu mixul și cu delichisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Rock the beat. Rock, rock. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, avem Loca, Shakira, Loca, varianta Loca. Freemasons, extended edit, sună foarte, foarte bine. Ne întâlnim și cu una goale, Get Up, în câteva clipe și apoi... Și apoi premieră, da, premiera remixului LLP, o să aflați la ce piesă se întâmplă să fie. Ne întoarcem repede cu dedichisurile voastre de pe Facebook.com, da, am promis, FM România. Am promis, înseamnă că și venim cu ele în câteva minute. Până atunci, cele trei piese promise, nu uitați și de campania Kiss for Love. În acest moment, doi ascultători care au fost compatibili, servesc o cină romantică. Compatibil precum bateriile în telecomandă, nu? Două. Foarte bine. Sunt la cina romantică. Exact în acest moment se întâmplă în fiecare seară cu o cină romantică în campania Kiss for Love. Gata, suntem la mix. Continuăm mixul, așteptăm de dedichisurile și promitem că le citim imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Doesn't matter. stand up. Come on, come on, yo. Get up. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă un leu cu apă, că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj, să facem hidroderaj, că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri, de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, faze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă ce ne umple nopțile. Salutăm și pe Paul, adică pe LLP, ne ascultă acum. Mulțumim mult pentru remixul în premieră. Avem dedichisul de pe facebook.com/kissfmromania, dedichis pentru vecina mea blondă, mai rar așa bunăciune, zice Vizi Bugi, un tip vizibil, îndrăgostit, ca să zic așa. Așa, ia, arată-mi tu unde... Să dăm mai jos puțin, că sunt foarte multe mesaje. Ne place, ne place, ne place, da, și nouă ne place. Acum aproximativ un minut. Mamă, câte lumea a scris acum, zice cineva. Da, eu sunt cu Bebe, ne pregătim să facem băițe și ascultăm Kiss FM, zice Marinela Ramona, are o poză cu soțul ei, desigur. Sau cu copilul. Dedichis pentru vecina mea blondă. Aoleu, am înnebunit cu vecina lui blondă. Ana Nușca, ne place, place, place. Cei care au recunoscut piesa, mamă, este demență maximă aici pe Facebook-ul Kiss FM. Dacă mă ajunge și acolo unde sunt dedicații. Hei, Kiss, aș dori și eu un dedichis pentru toți prietenii mei și pentru voi, că melodia Matia, Secret Love, Irina din Constanța. O să fie un pic mai târziu. Anca zice, bună seara, băieți, vreau și eu un dedichis pentru Alex cu mesajul, multă baftă pe mâine și să nu uiți că sunt mereu cu tine. Și pentru voi vrem Zabava și DJ Johnsy cu Aner You. Vine puțin mai încolo, cu siguranță. Dan Trifanu, vreau și un dedichis de la Dan din Constanța pentru tot liceul Dimitrie Leonida. Melodia Guess Who, manifest cea mai tare radio din România, Kiss FM. Mulțumim! Mulțumim foarte mult și încă unul de pe Facebook, Cătălin Cătă, un dedichis pentru fetele din regiile Pup, să ne aștepte, că venim sâmbătă pe acolo, sunt de cei mai tari DJ. Hai cu Kiss Cash-ul. O să vă aștepte ca atunci când ajungi în Hawaii, știi, cu din alea de pus pe gât. Foarte bine, 2 minute înainte de ora 8, intrăm imediat în a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Nu uitați potul momentului la Kiss Cash, 10.400 de euro! Nu uitați că ascultați radioul number one în România, mai exact emisiunea number one de mix. Da, emisiunea de mix number one din România. Vă mulțumim frumos pentru asta, vă mulțumim că ne ascultați un număr atât de mare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! What is this place? Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. Okay. mai exact 8 și 3 minute, intrăm în a doua oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. Care veral de Night Like This începe ora. Tom Boxer, Anca Parghel și Fly Project, o piesă mai veche, Brasil se cheamă. Și apoi Ellie White vine cu Nu te mai caut. Ne pregătim și pentru noua tură de dedichisuri, SMS-uri 0722 20 60 20. Și mai cu seamă de Kiss Cash. Da, și facebook.com/KissFM România. Avem și Kiss Cash-ul. Probabil ora asta, probabil ora viitoare. Nu vom ști niciodată până nu vine peste noi 10.400 de euro. Intrați pe site-ul kissfm.ro pentru înscrieri sau, dacă stați bine cu creditul, un singur SMS care este luat în calcul la 0735 600 100, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România. Vă mulțumim! De la Mossano, se cheamă Zingarinio. Dar până atunci să vă spunem de podcastul Kiss Kiss in a Mix updatat la zi. Am zis 10 minute, a trecut o oră, gata. În acest moment găsiți updatat la zi, cu tot că emisiunea de Kiss FM Bucătro, să le șcapa capa M. Asta pentru colecționari și pentru cei care vor să asculte emisiunea noastră oriunde ar fi, intrați și aveți Cele două opțiuni arhi mega cunoscute. Una de play, cealaltă de download, amândouă sunt gratuite, le găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ușor, ușor vine weekendul și în weekend mergem la Winter Kiss! Mergem la Winter Kiss așadar, până la sfârșitul iernii, adică încă vreo două weekenduri. Două sau trei, dacă mai ține zăpada, dacă mai ține frigul, se pare că nu. Și tot în weekend se întâmplă partidul Kiss FM. Ediția 167, vineri, Olic și Dan Fințescu vin pentru prima dată la Râmnicu Sărat, în Club Bon Ton, ne vedem acolo. Iar sâmbătă suntem în Strejnic, în Club Fusion, distracție mare weekendul ăsta. Nebunie maximă, Zingarino ziceam, Accelma Passion și apoi... Și Dumbalan, Justify Sex. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. STD mahini sanu do tin chamkar ari ari ari ari 20 60 20. Hai să vedem ce spune lumea la numărul nostru de SMS-uri. Băi, sunteți the best, cred că cei de la Hollywood ar fi geloși pe voi că sunteți așa iubiți. Kiss FM, is my life, zice Dănuța din Amărăș, vreau și eu. Melodia Borona Supo pentru Lidi, Dea și Cri și pentru bunia mea. Ok, vine mai încolo puțin. Pentru toți colegii mei de la SS și pentru voi când mai veniți în clubul Level Kiss cu A. Level 1 din Prahova, Liviu. Nu știu, când o să ne mai cheme cei de acolo, cu siguranță. Sunt și mai tari, semnat Ionela din Chitila, de la Alexandra din Băicoie, pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru voi sunteți extraordinari. Extraordinar, mulțumim foarte, frumos. Foarte mult. De la mine pentru toți Chisomani, pentru toți prietenii mei, falși, dați-mi un bus și astăzi fac prezența Mircea. Oh my god. Doamne, câte idei aveți. Vreau un dedichis pentru iubita mea Diana cu mesajul că o iubesc foarte mult, cu mesajul că o iubesc, mă înțelegi, dar nu te-ai semnat numai deci, că n-ai scris corect. Da, mai vreau să spun că nu mai primim la 0722 20 60 20 mesaje de înscriere pentru Chischer și uite că Bindea Maria tocmai încerca Maria să se scrie la numărul greșit de telefon. N-ai înțeles nimic. Trebuie Maria, să trimiți în primul rând un singur SMS și ăla nu la 0722 20 60 20 pentru Chischer, da? Ci la 0735 600 100. Dynamite de la Tayo Cruz chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. For both my hands, hands, hands, hands. Trump full of bass on an old school Chevy. 7-tray, don't get down. Yeah. All I need is some vodka, some Shonky Kong. And watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Pitbull on the floor. Hai să vedem ce mai scrie lumea pe Facebook-ul Kiss FM. facebook.com/KissFM România. Hei băieți, hai cu Kiss Casual că începe Dr. Who. Să fie sănătos, Dr. Who. Domnul Marius Florin zice, cine, cum se numește melodia originală? Hey! Nu făcătura asta. Domnul, nu e o făcătură, este o piesă care sună foarte bine, a făcut în conjurul planetei deja în varianta aceasta. Și nu cred că o planetă întreagă e dusă cu capul, nu? Da. Piesa vine de la... sau originala este Lambada. De la... nu trebuie să zicem mai mult de la Caomă, nu? Da. Ok, Ana, Niușca, poate să spună cineva cum se numește melodia? Păi, tocmai am zis. Oh, no, Jennifer Lopez și Pitbull, On the Floor. Asta e piesa pe care ați ascultat acum. Hello Kids, round de Kids pentru Moaca Mică și melodia Ciprian Opu cu Blanche Fan, cei mai tare, DJ, cei mai tare de la radio. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Să-mi spună ceva, mama, nebunii lumea cu piesa asta. Unde pot și eu să ascult cele mai tare mixuri? Uite aici la Kiss Kiss Mix. Am o întrebare, se poate să-mi răspundă și cineva? Da, dacă pui și întrebarea. Mama, foarte multe discuții. Toată lumea vă acuză că nu sunteți unde trebuie. Fraților, Gicuță face legea. Normal că Gicuță face legea. El trimite... sau încearcă să trimite banii acolo unde vrea el, da? Me anyone zice hello kiss, vreau unde de kiss pentru Moaca Mică. Am mai avut asta? Băi, dar să repetă mesajele. Vă rugăm noi frumos, nu ne face să punem un filtru și pe Facebook acum, că e păcat, nu o să filtrăm și mesajele de aici. Un singur SMS, un singur mesaj pe Facebook să fie regulă valabilă, da? Și un singur SMS de înscriere. Nu, câte da, unul. Corect, corect, corect, corect. Ok, ne facem câteva clipe. Încă 3 piese mixate. Încheiem chiar acum 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. La Kiss Kiss in the mix cu DJ Ang și Olex. Ascultați emisiunea de mix numărul 1 în România. Iar pentru asta vă mulțumim. Tiny Temple și Eric Turner, Written in the Stars, varianta Michael Wills remix. Urmează Radio Killer, Lonely Heart. Și Andra, Something New, DJ Young, remix reworked. Avem campania Kiss for Love, vă găsiți pe site-ul kissfm.ro/kiss4love. Avem în 3 variante, în sensul că dacă nu sunteți combinați, vă puteți găsi jumătatea pe site-ul kissfm.ro. Completați un formular, puneți un avatar, foarte simplu. Varianta 2... dacă sunteți deja cuplați, puteți să câștigați o excursie în orașul Fucking din Austria. Și faza 3 de la Kiss for Love, dacă deja relația voastră este într-un punct în care vă pregătiți de nuntă, puteți câștiga o nuntă super trendy într-o locație șmecheră din București. Hai gata, Written in the Stars, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. So many different styles, 'cause I got more fucking hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like a whale with a racket and back. Put on my jacket and hat, so damn bizarre, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's my sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hit it.

Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Piesă nouă în premieră, un debut, un proiect nou, se numește Amna. Tell me why. O piesă, o colaborare, de fapt, doi producători, Tom Boxer și LLP, au făcut piesa. Muncit la piesa asta, da? În premieră la Kiss Kiss in the Mix, Amna, Tell me why. Sună foarte bine. Avem, da, să vă spunem repede, repede, că în weekend ne întâlnim din nou la Winter Kiss. Sâmbătă și duminică transmitem de la 12 la 16 în direct în toată rețeaua Kiss FM din Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal. Și tot de weekend avem și partidul Kiss FM, ediția 167. Olic și Dan Fințescu vin vineri seara, da? În Râmnicu Sărat, în Club Bondon, suntem pentru prima dată în Râmnicu Sărat. Iar sâmbătă ne vedem în Club Fusion din Strejnic. 2 minute și vine piesa Don't House de la 9 și un pic. Mare atenție, o piesă frumoasă. O să vină la un moment dat și concursul Kiss Cash, cu siguranță în ora viitoare, pentru că momentan e 9 fără 5, 4, 3, 3. 1 secundă. Da, e 9 fix. Deci 10, undeva 000, în ora 9, 400 de euro! Pregătiți-vă! What's in my heart is not in your head anywhere. ciclul, ce vă mai plac, valsul. Am avut Pixie Lott, Cry Me Out, piesa Don't House de la 9, la Kiss Kiss in the mix. Hey, hai că ne întoarcem la mix, atenție. Pregătiți-vă, in the mix. Conform noilor sondaje, românii cred în dragoste la prima ascultare. Kiss FM rămâne cel mai iubit radio din România. Numărul 1. Din nou, România ascultă Kiss FM. Vă mulțumim! Fii atent. Kiss cash, all I really want is money in my pocket. Asta așa, cu surpresa. Da, așa, nu ne întorceam la mix, adică a venit așa... No, a venit așa, de anunțat frumos, o surpriză plăcută pentru cei care s-au înscris la 0735-600-100 sau pe kissfm.ro, la Kiss Cash. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Roberto și Lara beside you. Imediat Sofia, right here, right now, DJ Young Remix. După care ne întâlnim și cu Rihanna, Only Girl in the World. Salutăm pe cei de pe Facebook, în câteva minute luăm și dedichisurile de acolo. Asta e, n-am reușit să dăm bănuții. Întotdeauna ne plac reacțiile voastre de pe Facebook. Ne place să vedem oamenii care sunt în direct acolo, scriu momentul ăla. Da, uite, multe reacții, varză tată, e la piață, ura, nu l-a luat, mulțumim Silvi, te iubim, asta este cel mai tare. Da. Hai să continuăm tracklist-ul, ziceam Robert Georgescu și Lara Beside You și dedichisurile voastre vin în câteva minute, sunt aici pregătite, gata cu nebunia de pe Facebook. Îi rugăm pe cei care vor să lase dedichisuri să lăsăm canalul de Facebook pentru dedicații din clipa asta. Da, dar dedicații până la ora 10, că de la 10 vine Mr. Boba, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România, vă mulțumim! My Girl in the World. Avem Voltage și Deepside DJ, so wanna be free. Imediat ne pregătim de Enrique și Nicole Scherzinger, Heartbeat, o super piesă, dar și una mai veche de la Elena, Disco Romance, se cheamă varianta Kiss Kiss in the Mix. Ne place, ne place Disco Romance, e foarte tare. Sigur că da, avem și dedicații de pe facebook.com/kissfmromania, postări noi recente, link-uri, dedicații pentru șeful meu Ștefan, sănătate și mulți bani, probleme să nu ai. Mă rog, mesajul este mult mai lung. Avem Casa de Piatră din partea lui Asafte Andrei, zice. Oh, da, da, da. Billy Andrei dedică acest mix tuturor celor care și-au cumpărat radio cu singura frecvență Kiss FM. I love Kiss, we love Kiss, Romania loves Kiss. Da, uite, o idee bună ne-ai dat, să vindem sau să dăm premii radio-uri, nu? Pe care să fie setată digital frecvența orașului respectiv, în București 96,1, nu? Și în celelalte orașe care o fi. Ce mai avem? Ana vrea și o melodie Freaky Like This. Bine, era Freaky Like Me de la McDon și Amira. Uite un mesaj kilometric de la Twixy Chris. Salut, mă numesc Boldeiu Cristian și vreau un dedicate pentru prietena mea foarte bună, Claudia. Ne dă aici un tracklist întreg și vreau să vă spun că peste 3 ore voi face 16 ani și în continuare voi asculta până când nu o să mai aud. Poate deci, simpatic, la mulți ani și ție. La mulți ani. Și mai avem încă un nou mie un Kiss Cares fi adus ceva la Chișinău. Silviu, te iubesc, toți fani Kiss și eu care ne-ai îngrășat potul. A, îl iubesc pe Silviu de mai devreme, normal, toată lumea. Pentru Silviu venim noi la muncă, da? Îl iubim, da, îl iubim. Îngerul sălbatic, Chișinău, mâinile sus. Cash, cash la noi să fie adus, da. Și Cristina, Irina. Aș vrea și eu să fie de la Irina din Creva pentru Andrei, tot din Creva, cu mesajul lasă-mă în short cu dragostea. Ziceam Deepside și Voltage, I wanna be free, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Se no. Pentru că încă prinde foarte bine în cluburi piesa asta. Avem 0722206020 SMS-uri de lichisuri. Uite unul de la Nicoleta cu capa pentru piciul meu. Nu te vei uita niciodată și la mulți ani. Te iubesc, pup! Dar ce s-a întâmplat? Că zice că nu te vei uita? Mă rog. Nu te vei uita. Să trăiți Kiss FM number one și noi pe lângă voi. Ovi, mulțumim! De la Radu pentru Monica, te iubesc foarte mult și să știi că oricât ar fi de greu, nu voi renunța la tine niciodată și la noi și la dragostea noastră. Nu am mai fost contactată deloc, ce s-a întâmplat, Patricia din Piatra Neamț. De cine e contactată? Boala, nu, e dacă am băgat-o. Salut, West Brașov, dedichis pentru Calu, Flo și Nico din Brașov cu mesajul: vin mâine să vă repar calculatorul doar dacă dați Kiss FM la blană, zice Ovidiu, mersi, foarte tare. Zice cu blana aia, da? Salut, Radu, aș dori și eu să fie următoarea melodie pentru Kiss FM și pentru concursul Kiss Cash. Salut, salut! Sunt cu prietenii la o tură și vă ascultăm cu volumul la maxim. Vreau să se audă cu putere piesa nouă de la Residence DJ și Frisco. Pentru toți petrecăreții, semnează Mihai și Gașca din Berceni. Când a venit Huldu să-mi dea și mie bani, te așteptăm. Să spuneți lui Gicuța să ne să sune și la Târgoviște, să cei mai tari. Ani mulți să trească Kiss-ul și voi, mulțumim! Stereosonic, we rolling, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România.

câștigat piesa. Da, la final se strică din când în când câte o piesă, așa, ușor, nu? Da, stai, facem, fiare. Stai să vezi cum se strică o piesă într-ale. Fiare, așa, atenție maximă. Nu, am făcut un loop, nu? Atenție. Și acum coborâm BPM-ul loop-ului. Dacă poți și o vulpe, te-am frumos. Ia uzi, manele. Ok, Mr. Boba se află în studioul Kiss FM, desigur, pregătit. Mamă, că s-ar afla Michael Jackson. Cel puțin, am pus acum pe www.ovidustrănescu.ro și pe olix.ro. O chestie foarte interesantă găsiți pe blogul lui DJ Young. Zine și nouă despre ce se va. Un șofer de taxi, care zici că e Michael Jackson reîncarnat. Hai, o să-l punem, ia, fii atent, ca să audă, ascultătorii, să audă și Mr. Boba. Și atenție maximă, un șofer de taxi cântă exact ca Michael Jackson. Nu, mă, stai Facebook, fii atent, YouTube. Între timp, Maria, da, da, poți să umple o spațiu acesta mort de emisie și pot să vă povestesc cum a decurs ziua mea. Deci pe la ora 11 m-am trezit pentru că n-ai rom obosit după noaptea petrecută aici în radio. Am servit ceva ușor, o cafeluță, niște cereale, un mic dejun american, așa pot să spun. Bine, atenție, ok, fiare. Taxi driver who sings like Michael Jackson. No carro cu Michael Jackson, isso é uma honra para poucos. Yeah. Valeu? Fica com uma palinha aí. Atenție. Deci omul e filmat în taxi, fii atent. She was her life and feel your dream from the morning to I share the mic with you need and I and the wind. We dance on the sun and around. Deci e real, pe bune. Așa cântă omul. Bine, zic că falsează un pic. Și cu toate astea e șofer de taxi. Și omul nici măcar nu știe engleză, deci e din nu știu exact ce țară. Kelly. Așadar, dragi șoferi de taxi din București, apucați-vă de cântat. Ia, să puteți îndulci călătoria și probabil primiți un tips mai mare. Foarte tare. Da, găsiți pe YouTube Taxi Driver Who Sings Like Michael Jackson. Zine, care e subiectul serii, Mr. Bob? Vorbim despre cel mai frumos cadou pe care l-ai primit vreodată. Gata, rămâneți la Kiss in the Night. O luăm de la capăt mâine de la 7 seara la Kiss, Kiss in the Mix, DJ Ang și Olex. Nu uitați, dimineața avem 10.500 de euro! Băi, trebuie să-i dea cineva odată, nu se mai poate. Deci, nu, eu am avut un feeling și ieri, am avut un feeling și azi că o să-i dăm și nu i-am dat. Iată cum sună Ina la 0,3 BPM. Nu, 40. Auzi, voi, cam de curiozitate că eu nu văd acolo, cu cât ați intrat la mine în program? 8 plus minute. 2 minute, 200 de euro, gata, mi-e știpa, hai! The mother of all stations. Kiss FM.